け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 悟空はセルに負けた。そしてその悟空が指名した最強の男とは。 おめえの出番だぞ。ご飯。 うん。愚かな。 やれ、ご飯。平和な世の中を取り戻してやるんだ。学者さんになりてんだろう。 殺してやる。反省しろ孫悟空。お前の見当違いのせいで息子は死ぬんだ。 悟空さん。 おい悟空、おい、 ご飯は勝てるさ、絶対に。 ご飯、眠れる力を呼び起こせ。 Nie wysilaj się, mały. I tak mnie nie pokonasz. Uważaj! Son Gokan! Nie mogę zmusić męża do siedzenia w domu. Przyzwyczaiłam się już, że ciągle gdzieś z kimś walczy. Nie pozwolę, by mój syn jedynak mnie opuścił. Nie mogłabym żyć bez niego. Błagałam Songa, by go nie zabierał na ten przeklęty turniej. Son Gokan, wcale nie musisz walczyć z tą straszną maszkarą. Wracaj do domu. Proszę cię, wróć do mamusi. Nie płacz, łzy nic tu nie pomogą. Sądzicie, że to dziecko sprosta przeciwnikowi? Widziałaś, jak on walczy? Jesteśmy od niego lepsi. Nie! Nieźle. Jak na dziecko, chłopiec posiada niemałą siłę. Całkiem dobrze sobie radzi, ale nie wiadomo, czy oprze się komórczakowi. Na razie robi tylko uniki. Kto pozwolił temu dziecku walczyć z komórczakiem? Jego rodziców powinno się zamknąć w więzieniu. Wybacz, wasza wysokość. Nasze wojsko jest w pełnej gotowości. Czekamy na rozkazy. Kiedy mamy wyruszyć? Nie warto. Jakże to? Nasza armia nie poradzi sobie z komórczakiem. Nie wolno ludzi narażać na śmierć. Komórczak i tak zrobi swoje. Ależ, panie... Pamiętasz tego młodego chłopca, którego w przeszłości zesłała nam opatrzność? Ten malec jest bardzo do niego podobny. Dziwny zbieg okoliczności. Być może to jakiś znak. Zaufajmy mu. Składam los moich poddanych w ręce tego malca. Powtarzam, trzeba mu zaufać. Nic innego nie możemy zrobić, przyjacielu. Jak tak dalej pójdzie, Songo? Uważaj! Songo Kan! Żal mi ciebie, mały. Własny ojciec zmusił cię do tej morderczej walki. Nie, tylko nie on. Och, nie. To była dziecinna igraszka. Właściwie mogłem darować mu życie. Dostarczył mi rozrywki. Co ci jest? Ocknij się. Przyjaciele, co za tragedia. Chłopiec nie żyje. Walczył bardzo dzielnie. Niestety nie zdołał pokonać straszliwego potwora. To już koniec. Zginęliśmy. Nie żyje. Komórczak go zabił. Patrzcie. Katastrofa. To straszne. To twoja wina, Songo. Mały zginął przez ciebie. Przeceniłeś możliwości syna. Ostrzegaliśmy cię, ale ty się uparłeś. To ty go zabiłeś. Zabiłeś własnego syna. Zaślepia cię nienawiść do mnie. Nie wyczuwasz energii Songo Kana? Co takiego? Ja też ją czuję. Pora na poważną walkę. Koniec zabawy, Songo. Zdobądź się na odwagę. Czekam na ciebie. Ty durniu, obejrzyj się. Co? Songo Kan! Żyje! Dobra nasza! Niemożliwe! Tu n'es pas au zimowego. Jesteś lepszy niż myślałem. Zdaje mi się, że dasz mi w kość. To nie ma sensu. Przerwijmy walkę. Tej rundy nikt nie wygra. Obleciał cię strach. Rozumiem, chcesz przerwać turniej, ponieważ dalsza walka nie ma sensu. Masz rację. Mylisz się. Zorganizowałem turniej w jednym jedynym celu. Kiedy już skończę z tobą, zajmę się twoimi przyjaciółmi. Potem wykończę mieszkańców najbliższego miasta. To samo spotka wszystkich ziemian. Nie mam wyboru, ale nie mam ochoty cię zabijać. Nie obchodzi mnie to, że jesteś mordercą. Nie chcę być taki jak ty. Nikt cię nie kocha. Co on powiedział? Mógłby mówić głośniej, nic tu nie słychać. O czym oni szepczą? Złapałeś, o czym oni rozmawiają? Nie wiem, co robimy? Mój ojciec i ja różnimy się. Ja, w przeciwieństwie do taty, nie cierpię walczyć. Zauważyłem, to wcale nie było takie trudne. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz mnie zabić. Przecież wzbudzam powszechny strach. Obawiasz się mnie? Uprzedzam cię, mały, nie mam skrupułów. Kto wie, może za kilkanaście lat zmienisz zdanie. Tyle, że wtedy będzie za późno. Ja już nie będę istniał. Stracisz jedyną szansę. Zaczynam rozumieć, dlaczego właśnie mnie wybrał mój ojciec. Tylko ja mam jakąś szansę wyprowadzić cię z równowagi i w ten sposób pozbyć się ciebie. Co ty opowiadasz? Spójrz prawdzie w oczy. Nie masz żadnych szans. Od najwcześniejszych lat tracę panowanie nad sobą, kiedy wpadam w złość. Nikt nie umiał mi wytłumaczyć dlaczego. Dziwne, prawda? Stało się to w dniu, gdy pewien superwojownik zaatakował Ziemię. Tego właśnie dnia zdałem sobie z tego sprawę. Spójrzcie na tego idiotę. Wpadł w pułapkę jak debiutant. Mówiono mi, żeś inteligentny. Ten ktoś musiał się mylić. Przestań, to boli. Niestety, nie zamierzam przestać. Nie co dzień ma się taką okazję. Muszę ją maksymalnie wykorzystać. Ale mam ubaw. Co to? Jakaś niespożyta energia. Chyba popsuł się detektor. Dziecko nie może mieć takiej siły. Zabraniam ci krzywdzić mojego tatę. Właśnie wtedy szatan Serduszko został moim trenerem. Tatusiu, boję się tego dużego pana. Dosyć tego, przestań się mazgaić, bo cię uduszę. Dobrze, proszę pana. Nie zdajesz sobie sprawy, jaką wielką posiadasz moc. Pomogę ci nauczyć się ją wykorzystywać. Radzę ci, przyłóż się do nauki. Być może kiedyś zostaniesz superwojownikiem. To niemożliwe, proszę pana. Wcale nie jestem taki silny. Mam ci to udowodnić? Co pan robi? Puść mnie, bo zawołam tatę. Tata cię zabije. Wykorzystaj energię. Tak. silny pan. Ten mały jest zachwycający. Silniejszy niż przypuszczałem. Wyruszyliśmy na Namek walczyć z ludźmi Frezera. Krilan, nie! Chciałeś uratować przyjaciela? Jaka szkoda, nie warto, on już umiera. Zastanów się lepiej, jak ratować własne życie. Nie! Przepuść mnie! Kiedy wpadam w złość, tracę nad sobą kontrolę. Walczę z tym, który mnie sprowokował. Nie mogę się powstrzymać. Przygotowywałem się do tego pojedynku w specjalnej sali treningowej. Nauczyłem się wykorzystywać energię. Wszystkiego nauczył mnie mój ojciec. Bardzo mi pomógł. Doskonale wiem, na czym polega moje zadanie. Nie mam wyboru. Muszę cię zabić. W twoim wieku nie ma się wątpliwości. Niestety, nic ci z tego nie wyjdzie. Myślisz, że mnie nastraszysz tą piękną historyjką? Zapomniałeś, z kim masz do czynienia? Jesteś za młody, nie przerażasz mnie. Pragnę tylko zobaczyć, na co cię stać. Chyba nie trudno cię rozzłościć. Do dzieła. Jesteś ranny? Sango, zejdź. Musisz zająć jego miejsce. On nie zdoła pokonać potwora. Słyszysz mnie? Uwierz mi, Sangokan wygra. Uda ci się, Sangokan. Dasz radę. No i co, mały? Co mam zrobić, byś był zły? Podpowiedz mi. Szybko! Mam już tego dosyć. Szkoda czasu. Masz się rozzłościć i walczyć jak mężczyzna. Chłopiec musi stale odpierać ataki komórczaka. Mam wrażenie, że nie jest w stanie reagować. Czy zdoła się wyrwać z łap tego kata? Czy ten chłopiec ma jakąś szansę? Jak taki malec miałby na mnie zrobić wrażenie? Moim zdaniem, jeżeli chce ujść cało, powinien jak najszybciej wziąć nogi za pas i zwiewać stąd. Zechciałbyś zająć jego miejsce, mistrzu? Drodzy państwo, prawdopodobnie nasz mistrz wróci na matę. Ojej, ale boli. Wezwijcie karetkę. Nadal się źle czujesz, mistrzu? Niestety, nasz mistrz wciąż cierpi. Chyba nie będzie w stanie walczyć. Biedny malec z pewnością straci życie na naszych oczach. Nikt nie ma odwagi zaryzykować. Na co czekasz? Pokaż, co potrafisz. Jak cię zdenerwować? Tak, trzymaj. Możesz go załatwić. Dasz radę. Nieźle, ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ja zawsze osiągam cel. Jeżeli tak go będziesz prowokował, Son Gokan nie wytrzyma. Poznasz w końcu, co to strach, aż skręci cię w dołku. Od wyniku tego pojedynku zależy los ludzkości, a będzie to walka na śmierć i życie. Czy Son Gokan zapanuje nad wzbierającą w nim złością? セルのやつご飯を怒らすために俺たちに何か近づいてくっぞ。うわ、なんだあれは。セルの背中からちっこいバケモンだ。次回ドラゴンボール Z 小さな脅威セルジュニア来襲。やめろセル。